Әлем елғыз мұңланғаннар, сағышыларда елғыз янғаннар. Өзі насыбын жаны тілегені, өтә-көтә елғыз қалғаннар. Қызғанмағыз дейсіз, нек қызғаным? Бәхетлі біз дейсіз, ұшанам. Сабырлыққа сізінің мен таң қалам. Ғұрурлыққа сізінің сұқланам. Қызғанмағыз дейсіз, нек қызғаным? Бәхетлі біз дейсіз, ұшанам. Сабырлыққа сізінің мен таң қалам. Ғұрурлыққа сізінің сұқланам. Тұрды мен парлар қауышқанда, сіздірмейше яшын сүрткенлер. Тек яратқан үшін язмышында, жан түріндәрін жүйірткенлер. Қызғанма дейсіз, нек қызғаным? Бәхетлі біз дейсіз, ұшанам. Сабырлыққа сізінің мен таң қалам. Ғұрурлыққа сізінің сұқланам. Қызымы әлә өзі парлы болып, ялғызылықта ғымыр еткенлер. Сіз олардан көпке бәхетлірек, ғымыр бойы теңін күткенлер. Қызғанма қыз дейсіз, нек қызғаным? Бәхетлі біз дейсіз, ұшанам. Сабырлыққа сізінің мен таң қалам. Ғұрурлыққа сізінің сұқланам. Қызғанмағыз дейсіз, нек қызғаным? Бәхетлі біз дейсіз, ұшанам. Сабырлыққа сізінің мен таң қалам. Ғұрурлыққа сізінің сұқланам. Ғұрурлыққа сізінің сұқланам. Ғұрурлыққа сізінің